ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מסק מיוחד לרגל השקת האוסף Israelians 5 Mega Tribe מבית אומגה illusion. Illusion. This is Survey 2, I have eyes. Copy that. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מסט מיוחד לרגל השקת האוסף ישראליאנס 5 מגה טרייב מבית אומגה Also within you! 69 Escape. Trans on air. Trans on air. Thank you. כוס, ועוד כוס, ועוד כוס. תשתה חופשי, אח שלי. אבל את המפתח של האוטו, תן לי משהו אחר. Israelians 5 Mega Tribe, Mimeto Mega. Lega, lega, shot. Fire! Oh. Naughty, naughty, naughty dread. I come in wicked style. Boom, fire! We'll be right back. Escape. Trance on air.

escape. Trance on air. Concentrate the sky, I see a beautiful thing fly with the wind, a gift to fly like the butterfly. My soul is ready to fly. I want to be invisible. The butterfly. אם אתן שוטות, תנו את המפתחות. בשביל זה יש חברות. Musical dance.